परमात्मा के शरण हो जाए या कौन के खुद अपने हो जाओ। अब उस स्वरूप क्या है क्या नहीं क्यों परिणाम पड़े भाई, उस स्वरूप में हो सीधी सरल बात है। पढ़ाई में शरीर बहुत समय बदल जाता है, फिर उसमें मतभेद बहुत सा, अब कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, संसार में सच्चाई है संसार में झूठा है, समझ नहीं बस अपना समझ होता है। असंग सत्यवा संबंध का विच्छेद कर दे, समझ विच्छेद भगवान ने असमय अंश जीव जीव मेरे ही अंश है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा, यहाँ अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीन बात कह दी बस। तुम्हें चाहती हूँ पुरुषों पर ऊपर शरण ले लो, भगवान कह दो वो मैं ही हूँ, यशमात क्षरम आती तो हम अक्षरा देवी से उत्तम अतोष मिले पुरुषोत्तम हरी जाते क्या पुरुषोत्तम स्मृत सीधी सरल बात है। इस वास्ते पढ़ भी पड़े ही नहीं इसमें, संसार से तो संबंध तो संबंध छोड़ना है, नित्य अनित्य है तो यह अनिर्वचनीय है तो और कुछ है तो संसार का संबंध दुखदायी है, किसी ख्याति मान लो अनिर्वचनीय मान लो संबंध दुखदायी, नित्य मान लो दुखदायी, अनित्य मान लो दुखदायी, अनिर्वचन तो दुखदायी, संबंध संबंध अनित्य संबंध अत्यस्त है संसार के सही और भगवान अपना है वो नित्य है, उसे शरण हो जाओ बस तुम्हें शादी पुरुषों पर वैद्य थे। सीधी सादी बात है, झगड़े में पड़ना ही नहीं, मैं भगवान है भगवान मेरे, मम ही वांश भगवान का अंश है, मम ही वांश जीव लोक जीव भूत जीव बना हुआ है, जैसे प्रश्न ब्रह्म भूत प्रसन्नाथ ब्रह्म भूत बनता है जीव भूत, यहाँ भी जीव जीव भूत का सातव में प्रगति विधि में पर जीव भूत महाभाव ये दिन धारी जीव बना हुआ है, तो संसार संबंध में जीव है, ये दिन धारी थे जगत जगत को जीव धारण किया, जगत कैसा है किसने बनाया हुआ कैसा है कुछ नहीं है, जीव का बनाया हुआ संसार है, इस बात ने अपने जीव को संसार छोड़ दिया संबंध छोड़ दिया और भगवान का संबंध मान लिया, निहाल हो गया चटकाम बन गया सब पूरा का बन गया, कोई बात नहीं बात संक्षेप से इतनी बात है, इसके सिवाय साधक के लिए कोई जरूरत नहीं है। और माता पति क्यों करे अपना, ऐसा जीव है ऐसा जगत है ऐसा संसार है ऐसी प्रकृति है ऐसा अज्ञान है ऐसा कारण उपाधि है कार्य उपाधि है ये है कौन पसंद बड़े सीधी सारी बात है। संसार का संबंध दुखदायी है, किस तरह से संबंध जोड़ो दुखदायी, भगवान का संबंध दुखदायी सुखदायी आनंद देने वाला है, इतनी सी बात है। किसको के मेरे को इतने से काम हो गया, पहले भी तुम्हें साथ पुरुषम पर बदे अरे अंतरूप संघार में यो माओ में मशहूर पुरुषोत्तम सर्वित सब जान गया वो माम भजती मेरा भजन करता है, तो भगवान के भजन में लग जाना है, संसार कैसा ही और प्रगति कैसी हो पुरुष कैसा ही और परमात्मा कैसा ही हो, परमात्मा है ना देखो परमात्मा के रूप में जो सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है दो भुज है सहस्रभुज है चतुर्भुज है सगुण है कि निर्गुण, देखो भाई अगर उसको लेने में अपने लैंक नहीं ले स्वीकार करे तब तो उसकी परीक्षा करनी है, अपने तो उसे सरल होना है जैसे ही हमारा है बस मैंने छोड़ो जा सके तब तो मैं प्रचार ही करो जैसा कैसा है वो असुंदर असुंदर से ही हो रहा होगा गुणे भी है ना गुण भर होगा सुंदर है असुंदर है निर्गुण है सगुण है साकार है निराकार है जैसा हमारा है हम उसके अंश है हम उसके हैं बस इतने सब काम है, ना जीव के रूप में ज्यादा जाना है ना ईश्वर रूप में जाना है ना जगत के रूप में जाना है, जगत का संबंध जैसा है। यह हमें बड़ी अच्छी बात लगी, इस बार भगवान कहते असंग सत्य है ना डेढ़ का

भगवान सब कहा यशमात क्षरम अति तो अहम अक्षर भी उत्तम हूं मैं हूं आप क्यों सर कहते कृष्ण तो बहुत योगी थे योगीराज भगवान नहीं थे तो योगीराज होता है वो सत्य बोलता है झूठ बोलता है अहिंसा सत्य यम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ अंग होता योगी होता है तो योगी सत्य ही बोलेगा ना वो कहते मैं हूँ ईश्वर अजो विषण भूताना ईश्वर विषण ये समाज खरमती तो हम असला तो पर सत्य बोले योगी तो सत्य बोले ईश्वर सत्य बोले ईश्वर क्या झूठ बोला योग्य होता नहीं या कोई कहते मैं ही हूँ ईश्वर इस बार कुछ मानो था ही मर्जी है भगवान स्वयं कहते हैं मेरा नाम ईश्वर विषण ईश्वर हूँ इस वास्ते भगवान की शरण लेना ना उसको याद करना उसके समझ लेना बस मेरे तो गिर गुरु गोपाल दूसरा कोई जाके चले मोर मूठ गोस्वामी जी कहता कैसा ही है मेरे तो राम को नाम बस दो जाकर है हम से स्वर नहीं हरो भरोस जाए दूसरो करो कुछ करता रहो तुम्हारी मर्जी है कुछ एक भगवान के चरणों में शरण नहीं ले भगवान का नाम लेता रहता संसार मतलब नहीं है अच्छा है तो बड़ा है तो बड़ा नित्य है तो ऐसी बात अनित्य है तो ऐसी बात अगरी बदरी है तो ऐसी बात अपने काम किसी भी नहीं सही हो ऐसी विश्व कैसा ही तो हमारे काम का है हम काम बड़ी बढ़िया बात है एकदम इसमें समय लगाना मुफ्त और बताया था ने चौकी मारी एक बुद्ध जो लंबे खाड़ पड़ी एक बुद्ध जो सतबुद्धि शरत हो गई हम लंबती सरस्वती एक बुद्धि रहो बद्रे कीड़ा में मिले जरे कहानी आती है मछलियां पकड़ने वाले थे जो जा रहे थे मछलियां पकड़ एक सरोवर देखा अरे इसमें तो अपने गए इसमें बड़े अच्छी मछलियां है ये वो निकलता तो सुन लिया सब नहीं तो कसबार मेंढक और मछलियां सब बात करने लगे क्या अब देख गए आवेंगे ये और बड़ी मुश्किल हो गई तो क्या करो तो कछुआ था बोला कि हमारे में सतबुद्धि है सतबुद्धि मैं ना हूँ दूसरे कहा मेरा शास्त्र बुद्धि है मैंने बोला मारे तो एक बुद्धि है क्या करना दूसरे ने आया जो मेरे वो तो एक बुद्धि है मेरे जंगल में चला गया बाहर निकल कर उन्होंने आकर दिया जो वो कस्बा ने पकड़ लिया तो अपनी स्त्री से बोले वो सतबुद्धि शिरस्त हो वो बोलो सतबुद्धि वो तो माथे उपाड़ गया लंबे शास्त्र थी वो हजार बुद्धि वाला हाथों में लटके खड़ो एक बुद्धि रहो भद्रे एक बुद्धि में हम लोग कीड़ा भी मिले चले हजार बुद्धि सदबुद्धि तो पढ़ पढ़ के पंडित भगवान को एक बुद्धि अच्छी है भगवान में लग गया अपने छगल भी छोड़ गए हे नाथ आप हो अब कैसा है जैसा होते आप हो मेरे तो बस यही कहा है गजेंद्र नहीं या कष्ट नहीं शोक नहीं कोई एक ईश्वर कैसा है शुद्र बुद्धि एक दो श्याम शुद्र है सब एक दूसरे या कष्ट कोई एक ईश्वर है उसके शरण हो जिसके भय से मृत्यु दौड़ती है सब भय भी तो ईश्वर उसके शरण हो अपने सीधी बात है तो भगवान अपने है भाई संसार अपना नहीं है बदलता है प्रत्यक्ष में अपना शरीर बदलता है स्थूल से ही बदलता है मन बदलता है इंद्रियां बदलती है प्राण बदलते हैं मन बदलता है सब बदलते हैं तो ये बदलने वाला मैं एक रहने वाला तो ये बदलने वाला में क्यों आफत में चले न बदलने वाला एक परमात्मा संसार में नहीं बदलते मैं जीव सही में नहीं बदलता नहीं बदलते बदलना एक बदलने वाला सुनो यही है वो पुरुषों प्रकृति गुण ईश्वर क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा कैसे बढ़ेगा संसद चिंता तथा पदम तत्पाई तुम संसार का संबंध अनित्य है, दुखदायी है। भगवान का संबंध आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है, इतनी बात है। तो भगवान से संबंध जोड़ दो और संसार संबंध तोड़ दो, आप हो जैसे हो सही काम हो जाएगा। काम तो इतना ही करना है, तू फोड़ो देखे भाई। चारों भेद ढंढोर कर अंत कहोगे राम, शोरज पहले कहो इतना ही काम। क्यों पढ़ पढ़ाई करो, अंत में भगवान शरण होना है तो पहले से ही तो बड़ा ठीक है। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। ये संसार तुम्हारा छोड़ देगा तो अंत में तुम्हारे को छोड़े तो अपने पहले ही छोड़ दो। साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। अंत में बिगड़ी तो पहले जयराम जी क्यों माल न घुमा पड़ो, क्यों युद्ध खो गए अपने तो भगवान में रह जा बस। तू तो राम सुमर जग हस वाले, सच्ची बात है भाई। इधर उधर क्यों भटको, वो गुरु बनाओ वे हम चिल्ला बनाओ वह जाओ वह जाओ वह क्यों जाना है। भगवान राम जी ने याद करो अपने, तो कोई एक ईश्वर है परमात्मा है। कैसा है बड़े बड़े चीज है, सत्ता है। सन्मात्रम सुगम निर्णाम परमात्मा है, कैसा ही है। एक कृष्णानंद जी संत थे पुष्कर में, ब्रह्मा जी के मंत्र के बाहर कोट के में रहते थे, वृद्ध संत थे। शिवानंद महाराज के पास पढ़ते हैं अपने तर्क संग्रह पढ़ते थे। तो उसने किसने कहा महाराज वो हनुमान जी मुद्रिका कैसे ले गए, उनके पास जेब थे उनको कुर्ता ही नहीं कैसे ले गए। तो शंभू तो ले ही गए थे बस, कैसे ले गए, नहीं ले जाते माता को क्या देते, इस बात ले ही गए। बढ़िया उत्तर मुद्रिका देख मुख माए तो कहते मुंड में ले लेने के। अब कृष्ण ले गया, ले गया जो दे दिया अपने। अपन तो बात है भाई, अपन संसार काम का नहीं, राम जी अपना काम का है। सीधी सारी बात है, संसार साथ बहुत दिन रखा समझ लो रहा कोई फायदा नहीं होगा तो अपना भी छोड़ो। आप मर गया तो फिर जन्म को जन्म गया तो फिर मरो, मर गया फिर जन्म हो तो जन्म गया फिर मरो। अब पुनर्जन्म पुनर्भि मरणम यह संबंध है। कारण गुण संघ उर्दू सत्ता मध्य तिरसंधि अधोसंधि असंग संबंध हो गया अपना। अरे भगवान का संबंध है, संसार का संबंध तो थे रखो तो भी नहीं है। क्या भगवान राम नहीं मानो तो है, मम्मी भगवान तो है उस लोग नहीं है उस लोग असंग सत्यम तत्परिमार्गेन्द्रिय न शो न पाप कर निबंधे। तो संसार से विमुख होना है, भगवान के सन्मुख होना इतना ही धंधा है, और कुछ नहीं धंधा है, इतना ही है। संसार की सेवा करो, सेवा क्यों करेंगे, संसार में शरीर मिला है, इंद्रिया मिली, मन बुद्धि मिली है, पहले पदार्थ मिले संसार का, तो संसार की सेवा संसार के संसार दे दो अपना, और आप भगवान का अंश अपने आप को भगवान को दे दो। संसार की सेवा करके फल चाहे फल दिया जाओ, संसार की संसार को दे फल किस बात का, और भगवान को अपना भगवान का अंश भगवान को दे फल किस बात का, फल किस बात का बताओ। संसार की चीज संसार को दे दी कि संगन कर फलम से फल है नहीं। जब बात है ऐसा तो अवसर ठाकुर जी को अपने को दे दिया, मौज हो गई। न फल इच्छा है न कोई अभिमान है, अभिमान तो अपनी चीज दे तो संसार संसार को दी, भगवान ही भगवान को दी, अभिमान किस बात का, तेरी थी नहीं, तू भी था ही नहीं भगवान के बिना, तो न कोई अभिमान है न आसक्ति है न फल इच्छा है, संसार की संसार को भगवान की भगवान को, झंझट मिली अपने को सदा के लिए मौज होगी आनंद होगा। ये बात है कितनी बढ़िया बात है, संसारी संस्कृति दी भगवान को भगवान को दे दी, फल की चाहिए नहीं, फल किस बात का है, भगवान के संबंध हो गया इससे फल बढ़िया क्या होगा, अरे संसार का संबंध छूट गया इससे बढ़िया फल क्या होगा, और क्या फल आफत बढ़ी। नारायण नारायण नारायण ये बात है, सीधी बात, भगवान अपना संसार अपना नहीं है, बस सेवा कर दो संसार की, वो चीज ली है सेवा ली है, इस बात बदला उतार दो सेवा दे दो। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 13 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।